Elias, hvis du virkelig skulle dø lige nu og ligge som i en amerikansk film og se dit liv passere revy for dine øjne, hvad så et øjeblik, du tror, du vil se flashe for dine øjne? Jeg synes, det er et ufatteligt svært spørgsmål at svare på. For det første, min første tanke er, at det vil være det mest skræmmende, ubehagelige, jeg overhovedet kan forestille mig. Så det der med, at jeg skulle have sådan et glad øjeblik, der skal jeg virkelig skabe en separation for at tænke, at jeg kunne få nogen fornøjelse eller nydelse af det. Men jeg har skrevet nogle ting ned til det. Jeg har prøvet en gang før at være tæt på at dø. Eller i hvert fald tro, at jeg var tæt på at dø. Okay, hvad skete der? Jeg gik i første G i gymnasiet, og jeg var til en gymnasiefest. Og det var en periode, hvor jeg tog euforiserende stoffer. Og den her aften, der har jeg en kammerat, som kommer over til mig og siger, jeg har en helt masse MDMA med. Så jeg tænker med det samme, skide fedt, mand. Og det har du prøvet før på det her tidspunkt? Jeg har prøvet det samme lige gange før. Og også, hvor jeg har været ude af kontrol. For jeg drikker meget, og så tager jeg MDMA, og så fører jeg den af max. Så vi starter med at gå ned på toilettet sammen. Vi går ned igennem hele danselokalet, så ned ad trapperne. Det er et hvidt lokale. Håndvaske, der er kø, der er masser af mennesker. Så er det den her hvide gang i kælderen på Rysensten Gymnasie. Og så går vi ind på toilettet på skift og suger en bane MDMA. Og så begynder vi at gøre det hele aften mere og mere frekvent. Og til sidst, der får jeg bare den her pose i hånden, og så siger han, du gør det bare, når det passer dig. Wow. Og så går jeg ned med 5 minutters intervaller og tager MDMA. Og nu har jeg jo aldrig selv taget MDMA. Altså, er det normalt at gøre det med så korte intervaller? Jeg havde måske sådan en idé om, at så gør man det en gang, og så mærker man det resten af aftenen. Men det vil du egentlig også typisk gøre på MDMA. Det har typisk en effekt, der varer en 3 timer eller sådan noget lignende, afhængig af, hvor meget du tager. På den måde er det noget, du kan holde dig i gang på ret længe. Men som det er med de fleste stoffer, så hvis du først begynder at tage det, så vil du gerne have mere. Så er det sådan selvbekræftende. Ja. Vi går i hvert fald ned, og den her gang, der tager jeg sådan en bane. Og jeg kan mærke, at mine fingre, de sidrer mere, end de plejer, og mine knæ, de bliver svævende og bløde, og jeg træder frem, og rummet åbner sig op. Det bliver stort. Det er ikke længere den her lille bås af toilet, og hvad der før var sådan beskidte områder, bliver lyse og hvide. Og jeg åbner døren, og i stedet for at træde ud på gulvet, så træder jeg ud i luften, og så svæver jeg. Og så svæver jeg opad og rundt. Og den her summen i mine fingre og i mine knæ, den har udviklet sig til at være en vibration i hele min krop. Og det er på sådan et beat. Bum, bum, bum, bum. Men meget, meget, meget hurtigere end det. Okay. Over det hele. Okay. Jeg svæver. Og føles det godt at svæve? Se, det her det bliver rigtig skræmmende. Det, ikke alene så svæver jeg. Det farver, dit koncept af farver er fuldstændig anderledes. Det er vibrerende, og hvis du forestiller sådan et psykedelisk billede, så er det en meget god sådan visualisering, hvor et farver smelter sammen i mærkelige former og ubeskrivelige tendenser. Og ikke de farver, vi er vant til. Og sådan har jeg det. Og jeg ved med mig selv i det her øjeblik, jeg er trædet, at jeg er på vej mod himlen. Det tænker jeg. Jeg er på vej mod himlen. Jeg er ellers ikke religiøs overhovedet. Det var jeg ikke. I virkeligheden, der havde jeg vendt det hvide ud af øjnene, og jeg var ved at vælte og falde rundt. Og 4 mennesker har grebet mig og slæbt mig ind i en sofa ind i et andet lokal nede i kælderen på Rysensten, sådan et dunkelt lokal. Og så sidder jeg derinde, og 4 fremmede mennesker sidder og holder om mig, og så er der en, der giver mig en flad, og så hælder de vand i hovedet på mig, bare for at få kontakt til mig. Og så kommer jeg til mig selv igen, og så reflekterede jeg meget over den oplevelse bagefter. Og den skræmmende erkendelse, som jeg fik ud af det, var, at jeg følte det øjeblik, at jeg var ved at dø. Og jeg var fuldstændig afslappet, fuldstændig rolig med det. Fordi den følelse, jeg havde i kroppen, var så rar. At bare fortsætte lidt længere, bare gå lidt længere, svæve lidt højere, det var intet problem for mig. Og det var en fucking skræmmende tanke, der jeg sad og tænkte over det. Og det ændrede på mit forhold til stoffer. Og for den dag, dagen efter det værende, der kunne jeg ikke længere tage stoffer og så slappe af. Så var jeg nødt til, hvis jeg tog stoffer, hvilket jeg stadig gjorde en gang imellem efter det, så var jeg nødt til at forholde mig til det og tænke, hvorfor gør jeg det her? Hvad for en effekt har det her? Hvad nu hvis jeg dør? Men det er den fedeste følelse, jeg har haft i mit liv. Håber du, det føles sådan, det er en menneske dø? Gud forbyde. Nej, det håber jeg ikke. Hvorfor? Hvis det var fedt? Fordi det ikke var mig. Det var ikke mig. Jeg har ikke lyst til at skulle dø, og så gå døden i møde som en anden. Det vil ikke føles mig sandt. Og det vil føles som en flugt, hvis det skulle være sådan. Og jeg synes også tanken, det er derfor det her spørgsmål er svært, jeg synes tanken om at skulle overgives og skulle sige, nu har jeg det her øjeblik, det her minde, og så dør jeg. Det synes jeg er en festlig tanke. Jeg har lyst til at skrige, jeg har lyst til at råbe, jeg har lyst til at være i live. Du vil ikke acceptere det? Ah, fuck nej. Jeg har en anden episode, hvor jeg også troede, jeg skulle dø, eller hvor jeg i hvert fald overvejede det seriøst, og det var, da jeg var meget, meget syg i Thailand, hvor vi har været ude at vandre i en jungle i 3 dage. Min familie og jeg var 10 på det andet tidspunkt, en lille knægt. Og jeg har fået det her sådan sår, der er på min arm, og det udvikler sig til, og sådan, at det begynder sådan at boble lidt, og det bliver til et stort, stort udslæt, og det bevæger sig op af hele min arm. Til sidst er hele min underarm, min 10-årige underarm, den er dækket i det her rødlige udslæt. Og jeg begynder at svede, og jeg begynder at miste synet, og jeg har svært ved at gå. Og vi er dybt inde i en jungle med en lokal guide, bare min familie og jeg. Er dine forældre ikke? Jo, vi er bekymret. Ikke til at starte med. Jamen, du siger, du kan ikke gå, du mister synet. Det var altså det, der var værst. Det var, da vi var på vej tilbage. Der har vi allerede besluttet at vende om. Og der bliver nødt til at blive båret det sidste stykke vej. Og så får jeg det bedre lige med det samme, og vi flyver ud til sådan en lille hyggelig ø. Men så kommer det igen smerterne og ubehagen og sveden og diarré nu. Voldsom diarré. Så jeg må på et hospital i Thailand. Og der ender jeg med at ligge i 9 dage med 42 grader i feber. Og en flok læger, der blev ved med at prøve at stikke ting i armene på mig, for at finde ud af, hvad der er vejen med mig. Og de var overbeviste om, at jeg havde malaria til at starte med. Og så troede de, at det var denguefeber. Men jeg kan huske at ligge der med 42 i feber og tænke, kæft, hvor gør det her ondt. Og jeg kan huske, hvordan folk kommer ind og kigger på mig med en alvor og en seriøsitet, jeg ikke er vant til. Og selv som 10 år, der var sådan, jeg har haft ondt før, jeg har været på hospitalet før, men folk omkring mig agerer anderledes nu. Og det kan jeg huske, at jeg kunne mærke. Det er ubehageligt. Det var ubehageligt, men jeg fik noget godt ud af det. Jeg fik noget rigtig godt ud af det. Hvad? Jeg fik en hund ud af det. Vores første hund. En sympatihund, eller nemlig, hvad? Nemlig. Ja, okay. Min mor, hun kommer ind til mig. Så siger hun, Elias, hvad kan jeg gøre for dig? Ja. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Ja. Så siger jeg, mor, du kan enten gøre mig rask, eller du kan give mig en hund. Prøv at forestille dig, en 10-årig knægt, der ligger. Det er bare følelsesmæssig manipulation. Absolut, på det højeste niveau, absolut. Der. Og jeg har brugt det siden. Ja. Jeg har brugt det siden. Det er da fair. Ja. Jeg fik en hund. Ja. Leica. Golden Retriever. Vi går videre. Jeg har flere svar. Det ved jeg, du har. Men, okay. Men der er også flere spørgsmål, jo, og dem skal vi også nå. Okay. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Elias, nu er du 23 år gammel. Du bor på Nørrebro. Ydre Nørrebro, måske. Jeg bor på Ydre Østerbro. Ja, okay. Det er lige på grænsen der, ikke? Med en roommate til hverdag, der læser du europæisk etnologi. Hvordan i en sætning kan du forklare, hvad det er? Antropologi for dem, der ikke kan komme ind. Okay. Altså, nej. Det er et kulturanalytisk fag. Det handler om dansk hverdagslivshistorie, hvor man fokuserer på cirka 1500-tallet og så frem til i dag. Og vi bruger rigtig, rigtig mange antropologiske metoder. Og ved siden af, så arbejder du med at sælge nødder. Du har også taget nogle med i dag. Mega dejligt. Så jeg ved ikke, om du stadig har det, men jeg ved, du plejede at have 2 nekrologer hængende på din væg derhjemme. Gud, det har jeg ikke tænkt på en lang tid. Hvis 2 nekrologer var det? Gud, var det sjovt. Du siger, det er fuldstændig glemt. Det var selvfølgelig, det har været Dan Turalls, det kan jeg tydeligt huske nemlig. Og så har det været Yahya Hassans. Hvorfor har du haft dem hængende? Det er et stort spørgsmål for mig. Dan Turall var den første forfatter, jeg i mit liv havde en dyb forbindelse med, hvor jeg tænkte over hans ting på sådan et dybere niveau, og hvor jeg gik med det. Når jeg lukkede bogen, så fulgte han med mig. Og det var i folkeskolen, hvor vi skulle læse to tekster, han har skrevet, i den samme avis. Og den ene, den handlede om Anders And, og den anden, den handlede om et eller andet problem, verdensomspændende problem, økonomisk eller politisk eller sådan noget lignende. Og så skulle vi analysere begge to i 6. og 7. klasse. Og jeg kan huske, at jeg stussede over, at han kunne rumme begge dele, og jeg kunne forstå begge dele. Og det var jeg ikke vant til. Og så åbnede det en verden for mig med Dan Turèll. Og Yahya Hassan. Yahya Hassan, han symboliserer for mig en ny form for digtning. Og en ny form for digter, som jeg er ret fascineret af. Og han er ikke min yndlings på nogen måde, men jeg synes, han er exceptionelt vigtig i dansk poesi. Og det er jeg har meget taknemmelig for. Jeg synes, at hans anden digtsamling faktisk var rigtig, rigtig god. Jeg synes ikke, den fik nok omtale. Og så synes jeg, han er fucking fed. Altså, han er underlig, han er sjov, han er... Hvad? Ja, desværre. Ja. Og jeg synes, det jeg købte... Jeg kan huske, jeg så, da han døde, og jeg tænkte... Wow. Det var mig, der fortalte det. Var det det? Ja. Fuck. På Instagram. Nej, var det det? Ja. Jeg kan huske, at jeg postede et af hans digte på min story, og så skrev du til den, ej, hvorfor så sørgeligt et digt på en tirsdag? Mm. Eller sådan, det var en eller anden random dag. Og det var ligesom, fordi jeg havde hørt, at han var død, og det var ja. Ligesom en social media markering af det på en eller anden måde, vende tilbage til hans ord, nu hvor han ikke er her længere, og sådan. Og der kan jeg bare huske, at jeg var nødt til at fortælle dig det, og der sender du mig en voice memo, og jeg tror, du står på arbejde, og du sådan der, det mener du ikke. Det mener du ikke. Wow. Men jeg hæfter mig ved, at du har deres nekrologer hængende. Du kunne godt have altså deres digte hængende. Hvorfor er det deres? Altså i tilfælde af Dan Turèll, der har jeg nok 5-6 af hans digte hængende på et givet tidspunkt. Der har jeg, og jeg har også en plakat, og jeg har billeder, og jeg har alt muligt mærkeligt med Dan Turèll. Jeg har 15-20 af hans bøger. Mm. I tilfælde med Yahya Hassan, der var det den der pludselige oplevelse, som du også snakker om der. Jeg kan huske, at jeg købte Politikken, dagens Politikken, fordi det var den, der havde det flotteste omslag. Den købte jeg, eller forsiden snarere, den købte jeg på Hovedbanegården. Der gik jeg ind i 7-Eleven, og så købte jeg den. Og jeg tror, jeg kunne ikke finde mig til rette med, at han skulle være død nu. Der, på et eller andet sted var der en eller anden urimelig... poetisk værdi i, at han døde på det tidspunkt, og han der i efterlader så stort og rent et poetisk udtryk. Men det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle idioter som mig, jeg synes er lidt romantisk, men det er jo tragisk, at nogen dør. Det er jo forfærdeligt, at nogen dør. Det er det, og det er det, jeg synes, nu skal jeg jo skrive din nekrolog i dag, ikke? Og du har bare på en eller anden måde allerede tilhørsforhold til nekrologer, åbenbart. Siden du har haft dem hængende på væggen, men hvis vi lige spoler tiden tilbage til før du overhovedet havde din egen væg og hængende nekrologer op på. Elias, hvis du starter fra starten, kan du så male en kort tidslinje over dit liv? Det kan sagtens. Jeg bliver født på Hvidovre Hospital i marts, 19. marts 1999. Så bor jeg i Sydhavn, det gamle, beskidte, råde murstens Sydhavn. Indtil jeg er 6, så flytter min familie til Brøndby, og så vokser jeg op i Brøndby, hvor jeg går på Brøndby Vester Folkeskole. Det er det definerende år i mit liv der, ungdomsår i hvert fald. Så da jeg er 16 år gammel, der flytter jeg til USA for at være udvekslingsstuderende. Der bor jeg i San Diego i det sydlige Californien i 11 måneder. Meget modvilligt rykker jeg tilbage til Danmark. Og så bor jeg kortvarigt hjemme hos mine forældre i huset i Brøndby. Så flytter jeg som 18-årig, hastigt jeg skulle væk, ind i en lejlighed med en af mine allerbedste venner, Ruben, på Amagerbro. Hans forældre har lige lavet et forældrekøb, så der skal vi ind, og der er fest og farver. Så der bor jeg så, imens jeg går i gymnasiet på Rysensten. Og der vil jeg jo lige deklarere, man kan jo høre, at vi kender hinanden, og det gør vi jo blandt andet, fordi jeg også er vokset op i Brøndby, men også fordi i den lejlighed med Ruben, der flytter min bedste veninde jo ind, Sabrina. Ja, tak. Og det er jo derfor, vi kender hinanden, ikke? Men vi har også spillet fodbold i Brøndby begge to, jo. Jeg har kun spillet i 2 uger. Okay, jeg har så spillet et par år. Altså, jeg gik sgu til dans i stedet. Jeg var ikke glad for fodbold. Men det er rigtigt, vi har haft sådan lidt den samme. Men du var ikke, du slet ikke aldrig fodbold? Nej. Det er slet ikke mig, du. Okay. Men det var dig. Jamen, det er jeg vokset op. Jeg er handkønnet. Jeg er fra Brøndby, selvfølgelig spiller man fodbold. Ja, det er klart. Men hvad sker der så efter den her fest og farver? Lejligheden. Jo, men det er jo også den periode med den historie, som jeg fortæller dig med, at jeg tog de her stoffer, og jeg følte ikke med i skolen. Gymnasiet, jeg var slet ikke klar. Jeg var knust på det her tidspunkt i mit liv. at komme tilbage fra USA var alt for hårdt for mig. Jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg havde ikke nogen redskaber. Jeg havde ikke udviklet nogen redskaber. Jeg var indstillet på at tage afsted. Jeg var aldrig indstillet på at komme tilbage. Og jeg flyttede der ind i den lejlighed som en flugt. For jeg kunne ikke hvile i mig selv. Og mine forældre, synes jeg, ikke forstod mig længere. Og mine venner var stået mere eller mindre stille. Så jeg havde brug for en anden. Der skulle ske noget. Og det skete der så på Amagerbro. Og mere til. Det var en festlejlighed. Du har selv været der. Ja. Jeg har skrevet digt om en aften, hvor du er helt væk. Er det rigtigt? På hestemedicin. Er det rigtigt? Ja. Jeg har aldrig taget hestemedicin, så det kan ikke passe. Jeg har aldrig. Det sagde du altså, det var. Det tror jeg ikke, det har været en vittighed så. Okay. Jeg har aldrig bevidst taget hestemedicin. Nej, okay. Jeg vil heller ikke bare sidde og out der nu. Men jeg vil også det er faktisk sjovt. Men det er bare at sige, jeg kan godt huske det. Det er sjovt, for jeg har jo faktisk også skrevet et digt om dig i den lejlighed. Ja. Men jeg tror aldrig, jeg har læst det for dig. Nej. Nej. Nå, jamen. Jeg kan sende det til dig, og så kan det være, du kan inkludere det i podcasten om det. Okay. Hvis jeg kan finde det derhjemme, jeg vil have fundet det derhjemme i dag, men jeg nåede det sgu ikke. Okay, jamen jeg har også skrevet om dig. Det kan vi udveksle. Ja, lige præcis. Noget for noget. Noget for noget. Nå, hvad spændende. Mm-hmm. Festlejligheden. Mm. Festen, der blev for vild måske. Ja, festen jeg ikke var klar til i hvert fald. Det var, jeg følte ikke med i skolen. Jeg havde alle de her fag i gymnasiet, men jeg var depressiv, jeg var også selvskader, og der var simpelthen, der var for mange indtryk, og jeg var ikke klar til at forholde mig til de følelser, jeg havde i mit liv, jeg vidste ikke hvordan. Og jeg faldt mere og mere bagud i skolen, og jeg røg hash, og i weekenderne tog jeg kokain eller MDMA, eller hvis man skal tro på dine løgnagtige digte, hestemedicin. Det sagde du altså. Jeg har aldrig forstået. Jeg har aldrig taget hestemedicin. Nej, okay. Det er fint. Og så bliver jeg smidt ud af gymnasiet. De kalder mig ind den sidste dag inden ferien, den officielle feriestart i slutningen af 2. G. Og det er fordi jeg ikke har været til matematikeksamen, fordi jeg holdt fest i lejligheden med min roommate dagen før med Ruben. Og så må jeg finde på noget nyt. Og sjovt nok, apropos Dan Turell for en tidligere samtale, så husker jeg en historie han har skrevet, som jeg mener hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er også lige meget. Det er en historie om ham, hvor han bliver smidt ud af sin skole som barn. Og han så cykler over på en nærliggende skole og melder sig selv ind. Sådan, så når han kommer hjem den dag, så kan han fortælle sine forældre, jeg begynder på en ny skole. I stedet for at komme hjem med det tunge nederlag. Og det inspirerede mig. Og det var lidt stolt over faktisk. Og så cyklede jeg over på HF Efterslægten. Og så sagde jeg, jeg vil gerne begynde i jeres World Aid Class. En klasse med fokus på frivillighed og volontørarbejde. Og jeg tror, fordi på grund af mit køn, at de accepterede mig, fordi det var hovedsageligt kvinder, der var, jeg tror, der var 28 kvinder, og så endte vi med at være 5 mænd. Det er jo bare gætværk for min tid. Det var jeg meget, meget glad for. Det var lidt et vendepunkt også. Og jeg flyttede tilbage til mine forældre, og så flyttede jeg så senere til min nuværende lejlighed på Ydre Østerbro, hvor jeg bor sammen med min barndomsven Jonathan. Og læser på universitetet? Og læser på Københavns Universitet. Og du har arbejdet i en pølsevogn. Og jeg har arbejdet i en pølsevogn. Det skal bare med. Det er en honorable mention. Jeg synes, det er så fedt, du har arbejdet i en pølsevogn. Hvorfor? Fordi, altså, da jeg så, at du arbejder i en pølsevogn, så tænkte jeg bare, selvfølgelig gør Elias det, ikke? Mm-hmm. Fordi jeg forestiller mig dig, at det var i Zoologisk Have, ikke? Oh, ja. Forestiller mig, at du stod derinde og rigtig fik en sludder for en sladder med nogle af de gamle mænd, der skulle ind og have en krasser. Det passer godt ind i det billede, jeg havde skabt af dig, tror jeg. Det var min drøm, det der. Det var derfor, jeg også søgte jobbet, for jeg håbede på, at jeg ville komme ind i den her sådan en lille bid af en gammel dansk kultur. Problemet er, fordi det er i Zoologisk Have, så er det mest børnefamilier, der kommer der. Det er ikke så meget de der gamle håndværkere, som står på en byggeplads rundt om hjørnet, som lige skal have en frokost og en kok jo. De kom ikke så tit. Og når de kom, beklagede de så mest over prisen og havde et sprogbrug, som jeg virkelig ikke brød mig om. Jeg bryder mig ikke om, at man skal kalde det en... Jeg har ikke lyst til at bruge det sprogbrug, som de folk kalder pølsevogns udstyr. Okay. Ja, det er jo sådan noget, de kaster om som en ord og en indianer i en et eller andet, og så skal du have et eller andet... Jeg kan ikke huske det længere. Men det var sgu ikke lige det, du havde troet, det ville være. Nej, det var det ikke. Nej. Men det var jo... i hvert fald sådan, dit liv var set ud i det helt store, grove... træk, og hvor er det symbolsk, ikke? Jeg har skrevet digt om dig i dag, skal skrive din nekrolog, Elias, altså selvom man jo kan høre, vi kender hinanden, så der er stadig meget, jeg ikke ved om rigtig dig. Rigtig meget. Der er rigtig meget, jeg skal prøve at nå at lære så meget som muligt, så jeg kan skrive den her nekrolog. Ikke? Hvad har været et øjeblik, der har været særligt definerende for dig? Jamen, vi er faktisk kommet ind på flere af dem nu, men vigtigst af alt, der tror jeg, hvis jeg skal sige et singulært øjeblik i mit nuværende liv, der har defineret den person, jeg er i dag, så er det, at jeg beslutter mig for at rejse til USA på udveksling. Det ændrede på alle mine interesser. Det ændrede på min måde at omgås andre mennesker. Det ændrede på min måde at tænke på. Jeg blev eksponeret for en anden kultur og samtlige andre kulturer. Hvis du skulle næsten stille op sådan Elias før USA og Elias efter USA, hvad er største forskelle der? Før USA, der var jeg en forstadsdreng, der havde spillet fodbold hele sit liv, hængt ud i en vennegruppe, kun bestående af drenge, i ny og næ nogle piger, vi kendte perifært. Og havde haft sådan en rigtig fed opvækst med det, og trives rigtig fint i det, og en god drengejargon, og vi kender det alle sammen. Og i USA, der deltog jeg i musicals, jeg lavede keramik, jeg var interesseret i religion, jeg tog i kirke om torsdagen, jeg var en del af en Youth San Diego, en kristelig bevægelse. Jeg tog i synagoge om lørdagen, fordi jeg boede i en amerikansk jødisk familie. Og så var jeg skrigende, råbende, vred ateist og skældt ud på de religiøse og fik stor fornøjelse af det. Og jeg var engageret i de her ting. Jeg mountainbikede, jeg læste digte, det begyndte jeg på her. Jeg blev eksponeret for mormonsk kultur, fordi jeg var venner med amerikanske mormoner. Jeg havde alle de her nye både sanseoplevelser og oplevelser med at tænke på en anden måde og møde andre mennesker. Og så uden at det havde den samme energi eller væren, som jeg var vant til. Der var ikke noget alkohol, der var ikke noget druk. Der var ikke på samme måde den der, nu driller vi en, og så er det din tur næste gang, energi, som der var lidt mere i den gamle drengegruppe. Og det fik mig til at prøve at tænke på en anden måde og opleve, at jeg kunne indgå i venskaber og sociale dynamikker på en anden måde, end jeg havde prøvet før. Og det er kæmpe betydningsfuldt for mig. Det er noget, jeg bruger hver dag i mit liv, og det har nok defineret mine interesser lige siden. En anden definerende ting, det er, at min bedstefar døde. Ja, men lad os lige blive ved den første der. Bare okay. Lige for nu, ikke? Jeg kan relatere til en udlængsel, fordi jeg synes, Brøndby er en smule kedeligt. Jeg synes ikke, der er så meget at foretage sig. Og som det er med de fleste stereotyper, er der en lille smule sandhed i det. Men det er jo noget pjat. Altså Brøndby er jo ikke meget anderledes end så mange andre forstadsområder på nogen måde. Jeg har altid været glad for at være vokset op i Brøndby, og jeg er altid lidt begejstret, når jeg møder folk, og de laver sådan en smilsk og drilsk kommentar over Brøndby var. Og så får jeg fornøjelse af at afkræfte deres fordom. Det synes jeg er så hyggeligt. De spørger, om jeg er Brøndby-fan. Det kan jeg godt finde på at lyve, hvor påstår jeg er, men så når vi begynder at snakke om fodbold, så opdager det jo med det samme, jeg ikke ved en skid om fodbold. Ja, det er lidt som pligt nogle gange, ikke? Det er lidt en pligt. Ja, det kender jeg godt. Men jeg kan godt lide at have muligheden for at kunne møde nogen, og så kunne konfrontere dem med deres forudantagelse. Det gør mig faktisk, det kan jeg godt få et stort kig ud af. Det kan også være lidt en pestilent, som du sikkert selv ved, værende fra Brøndby. Hvad mener du? Der er jo nogle mennesker, der faktisk mener deres fordomme, som virkelig tænker, at man er dum, eller man er unge mødertype, hvis man er fra Brøndby. Og så der også, jeg kan faktisk huske et øjeblik for mig, hvor det blev meget tydeligt. Det var, da jeg var kommet ind på Gefion Gymnasium på Østerbro, ind i Indre By, synes mega fedt. Nu er jeg så brudt ud af det her lokalmiljø, jeg så gerne ville væk fra. Jeg holder fest en dag, og jeg har fået hele holdet, alle bybørnene, de skal skud på Vestegn nu, ikke? Bare roligt, jeg skal nok hente jer på stationen. Og da vi så går hjem i mørket, og vi går på et fortov, så kan vi se, at foran der står der en kæmpe gruppe unge fyr i deres peak performance, og Adidas Chiler. Ja. Man kender billedet, ikke? Og mine nye veninder, som jo er mega søde og venner og velmenende, de siger, ej, skal vi gå på den anden side af gaden? Og det har jo slet ikke slået mig, den tanke, sådan, hvorfor skulle vi gøre det? Og så ligesom vi kommer op til dem, så, gud, hej dreng, det er sgu da dem fra min folkeskole. Hvad så, hvordan går det, ikke? Ja. Altså, det var bare et ret godt, konkret eksempel på, det var der, det gik op for mig, okay. Ja. Jeg elsker at være født i Brøndby, fordi så tror jeg ikke på de historier. Hvis jeg måske ikke var født i Brøndby, så kan det godt være, at jeg var gået over på den anden side af gaden. Men fordi jeg kender dem, jeg er vokset op med dem. Men du har også gået i folkeskole, ligesom jeg har. Ja. Og det er jo for mig en gave, der kun bliver ved med at give. Ja. Og der er jo nogen, der klarer det. Offentlig folkeskole, ja. Og der bliver man jo, hvis man er heldig nok, så har man både dygtige lærere og bliver eksponeret for flere samfundslag. Og det vil jeg godt nok ikke være foruden. Jeg er meget, meget glad for, at jeg har oplevet i Brøndby. Jeg har så også været velsignet med ufatteligt dygtige lærere. Og altid været god til at have et godt forhold til dem. Det er en af de ting, der har formet dig. Jeg synes altid, vi skal gå videre. Okay. Selvom det er hårdt at strege din døde bedstefar. Jamen, vi streger ham. Jeg tror, vi kommer tilbage til ham senere, for at være helt ærlig. Det ville godt nok overraske, hvis jeg skulle kunne klare en nekrolog, uden at nævne ham. Hvis du selv kan vælge, Elias, hvad vil du så gerne huskes for? Huskes for hvem? Fordi jeg synes, spørgsmålet leder op til, at det skulle være sådan en kollektiv hukommelse. Og det er jeg lidt ligeglad med. Det er i hvert fald overhovedet ikke lige så betydningsfuldt for mig, som hvis det skrækkeligt skulle ske, hvordan mine bedste venner ville huske mig, eller hvordan min mor ville huske mig. Særligt min mor, min nære familie. Og der hvordan vil du have, at din mor skal huske dig? Og er det anderledes, end du vil have, at dine venner skal huske dig? Ja, det er det. Og jeg har faktisk snydt lidt i dag. Mm-hmm. For jeg har faktisk spurgt nogle af mine venner. Jeg har sendt en besked, hvor jeg siger, hvis du kun kunne huske mig for én ting, hvad tror du så, du ville huske mig for? Og som vi optager det her nu, er der enten tre eller fire, der har svaret mig. Og der er en ven, der siger, den dag, nytårsdag, hvor du dukker op ved Frederiksberg metrostation i dit mørkeblå jakkesæt med en buket blomster til min afdøde far, sådan vil jeg gerne huske dig. Vi skulle på kirkegården, hende og jeg, på Frederiksberg kirkegård, hvor hendes far er begravet. Og det var meget rørende for hende, at jeg havde en buket blomster med. For mig var det sådan lidt selvindlysende at have en buket blomster med. Men det har vi talt om mange gange, og det var jeg meget glad for, at hun sagde. Og en anden ven, han siger første skoledag i gymnasiet, hvor jeg vælger at sætte mig omvendt på stolen i sådan en rundkreds. Og han tænkte, det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har set. Hvad for en type gør det? Og jeg ved ikke grin, han sagde det til mig, fordi det er så sandt. Og det er så meget mig i første gang, du sidder og så smiler lige nu. Og den tredje, det er lidt mere mørkt, men det er en anden ven, som vil forblive navneløs her. Som havde et dårligt trip på ecstasy, hvor de troede, at de skulle dø. Så jeg hjalp dem igennem dem, hvor jeg holdt hånden over dem. Og jeg tror også i historien med stolen før, at jeg gerne vil blive husket for at være kærlig. Hvis jeg kan blive husket i et moment, hvor jeg var mere kærlig, end hvad der var nødvendigt, eller hvad der var formodet, så tror jeg, jeg vil være lykkelig ved det. Og det er måske også på en eller anden måde fællesnævneren i de her tre øjeblikke, ikke? Mm. Det synes jeg også. Mm. Har du ikke spurgt din mor? Jeg turde ikke. Jeg overvejede at skrive til hende. Ja, men det var, fordi jeg snakkede rigtig meget med mine forældre om døden. Også rigtig meget med dem om den for tiden. Fordi de har mistet begge deres forældre i nyere tid. Og jeg har tænkt meget på, hvordan jeg vil opleve det, når jeg mister mine. Og jeg har haft et rigtig tæt forhold til mine bedsteforældre. Og det, jeg var bange for, at hun ville blive bekymret, hvis jeg begyndte at spørge hende. Eller ked af det som minimum. Fordi hun ville heller ikke kunne give et godt svar, tror jeg. Fordi at hun ville være for fuld af indtryk og følelser og oplevelser. Men det var bare mig, der formoder, det kan jeg jo ikke vide med sikkerhed. Jeg spurgte hende ikke. Mm. Hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Ja, det er et fremragende spørgsmål. Der er nogle stykker. Der er nogle stykker. Jeg synes, at jeg gjorde noget for et år eller to siden med to af mine ældste venner, som jeg havde rigtig svært ved, som jeg havde tænkt over. Og det var, at jeg tog en samtale med dem om vores dynamik som venner. Hvor jeg ofte følte, når vi tre var sammen, at jeg blev holdt udenfor, eller vi faldt tilbage ind i sådan en barndomstone, hvor der var en, der blev drillet. Og jeg synes, den faldt over på mig. Okay. Ja. Det synes jeg, det kan jeg godt forstå, at du er stolt af, for bare det, du siger det, altså wow, så ikke en samtale at tage, er det noget, du ligesom skulle tage tilløb til? Nej, jeg var pissenervøs. Ja. Vi sad på terrassen i baghaven i mit barndomshjem, og det var sådan en sensommerdag, hvor vi sidder og slikker sol, og vi skal grille sammen. Og jeg har glædet mig, at vi har handlet ind sammen, og så synes jeg bare, at de to, måden de sætter musik på, måden de taler sammen på, er jeg ikke rigtig inkluderet i. Og når jeg prøver at komme med et indlæg af en art, så bliver det sådan talt lidt over. Eller jeg føler, at de har fornemt ved at afbryde mig. Og så tænker jeg, er det mig, der er for selvbevidst? Er det her bare noget, jeg tænker? Og, men så tænkte jeg også, jeg har haft den her overvejelse med mig selv før, og jeg har også haft talt med en anden ven om det, som ikke er en del, som fra en anden vengruppe om det her, som kunne genkende til den oplevelse. Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu tager jeg sgu bare tilløb, og så bringer jeg det op. Jeg var pisse nervøs. Og de tog begge to sindssygt godt imod det. De lyttede på mig, og de stillede kritiske spørgsmål, men ikke på en tavlig måde. Nej, de tog det ikke som et angreb, eller hvad? Nej. For det er jo det, man er bange for i virkeligheden, ikke? Jeg er bange for at blive dømt. Jeg er bange for at blive dømt. Og det er jeg altid bange for, det er min store frygt. Men de dømte mig ikke. Og de accepterede min oplevelse, og vi snakkede om nogle ting i vores vengruppe og i vores dynamik, som har stået på i mange år, og hvordan vi har det sammen. For eksempel så sagde den ene, at jeg kunne have en tendens til at være arrogant. Hvis han snakker om en film, han gerne ville se, så ville jeg sige, det er en lortefilm, og den skal du ikke se. Og så er det i virkeligheden hans yndlingsfilm, som jeg sidder og disser der. Men jeg ville hævde mig selv på den der måde. Og det havde han også ret i. Og så må jeg ligesom tage det ind. Og det startede en ret fed samtale. Og jeg vil sige, siden da, jeg skal ikke sige det decideret derfor, men jeg har i hvert fald haft nemmere ved at snakke om de her lidt mere følsomme ting for mig med mine gamle venner. Ja. Jeg har en anden oplevelse. Må jeg tage den, eller skal vi gå videre? Det må du godt. Som er en anden samtale, og det er på den samme terrasse, og det er også på en sensommerdag. Og det er med min storebror. Mine forældre på det her tidspunkt er i sommerhus. De har min søster og vores hund med. Og min bror, han venter nogle gæster. Vi står ude på terrassen, og han har tændt en joint. En hash joint. Og han spørger mig, hvad vi ryger med. Og jeg tager et par sug af den her joint. Og vores forhold er i løbet af de seneste mange år ikke været så stærkt, som det plejede at være. Og vi ender med at stå og snakke om, du ved, de små ting, der generer os ved vores forældre. Small talk. Det er rigtig fint. Og så begynder vi at snakke om vores bedstefar. Og så der kom han. Og så begynder vi begge to at stå og græde. Og så stod vi og græd sammen og talte om vores helt, Søren. Og jeg kan huske, at jeg var så tilfreds bagefter over, at vi kunne stå og dele tårer som brødre over en mand, som kun ham og jeg ville forstå præcis, hvordan vi hinanden følte omkring. Eneste menneske i verden, der ville forstå præcis den oplevelse af at have det her menneske i deres liv. Og hvor smuk en oplevelse det var. Og jeg var så glad. Ja, nu vi er ved ham, lad os lige folde det lidt ud. Din helt, altså du taler om helt op på den store klinge. Ja. Fortæl noget mere om ham. Altså, hvad husker du tydeligst ved ham? Hans varme. Mm. Hans varme. Han var en mand, der ville gå ind i et rum og med sig. Der ville han bringe en naturlig... han var karismatisk. Han var charmerende. Han var sjov. Han var glad. Han var et centrum på en naturlig og en dejlig måde. Og så elskede han gutterne mere end noget andet. Min bror og jeg, gutterne. Jeg ville ringe til min mor, hvornår kommer gutterne? Og så lærte han os alting. Han gav os i det er det mest absurde, men i vuggestuen, vi gik i vuggestue, så gav han os lommekniv med, så sætter han dem ud på vores tasker, de her små lommekniv, og så kommer vi i vuggestuen, og så er det min mor, skal hente os om dagen, så siger hun, prøv at høre her, Christine, man skal altså ikke give 3-årige kniv med i vuggestuen. Og så siger hun, nej, det kan jeg faktisk godt se, det skal vi nok lade være med i fremtiden. Men for morfar, for Søren, der var det mest naturlige vand, fordi han har jo vist os, hvordan man bruger dem. Det er jo bare en lille omkring, han har jo lært os, hvordan man snitter. Det har han jo vist os, han stoler på os, vi er jo gutterne. Han var for fed. Ja. Han var fantastisk. Og hvad er han betydet for dig? Altså, jeg kan høre det meget, men jeg tænker, hvilken rolle han spillede i dit liv, siden han, den er så vigtig, den rolle, åbenbart. Han var et ideal, og han var et idol, og han var en faderfigur. De første, særligt for min bror, men også for mig. Da vi var helt små, der brugte vi ufattelig meget tid hos mamma og morfar. Vi så dem, min mor, hun var enlig mor til at starte med, før hun mødte min far. Og hun var meget, meget ung. Hun var 18, da hun fik min bror. Hun var lige blevet 21, da hun fik mig. Så hun har de her to små børn og arbejde ved siden af og uddannelse. Og der var ikke så meget tid, så vi var altid med vores bedsteforældre. Så de lærte fra sig og elskede at være sammen med os. Det var det sjoveste, det var det hyggeligste. Det var en fest at være derude. Det var anderledes, end at være hjemme hos mor og far. Og det bånd var stærkt. Det var rigtig stærkt. Og altså, det er jo... Altså, du spørger mig, hvordan kan jeg have så godt et forhold til ham? Hvordan kan jeg være så glad for ham? Du har ikke, altså, hvis du har mødt ham, så ville det være tydeligt. Alle, der har mødt ham, tænkt, det er jo Søren Knudstrup. Jeg var for fed. Godt han noget med. Nej, vi kan ikke være stoppet nu, vi skal videre. Ja, ja, men vi skal videre. Jamen, jeg holder bare lige overblik her, ikke? Hvornår har du følt lykke? Sex. Ja? Ja, det tror jeg. Jeg tænkte over det her. Jeg tror, da jeg først begyndte at opleve, hvordan sex kan være. Hvordan det kan være fantastisk og smukt og stort og intimt, trygt. Det var vidunderligt. Det var med min første kæreste. Jeg havde været seksuelt usikker i evigheder. Og hvordan? Seksuelt usikker? Altså, det er den helt klassiske, ser ud, som jeg skal? Og Ja. Er min pik stor nok? Er jeg god nok? Er jeg charmerende? Er jeg phony? Jeg var pisse usikker, jeg var pisse bange, og jeg turde ikke indrømme det, så jeg lød, som om jeg ikke var det. Og der var nogen, der blev snydt af det, men det blev de fleste sikkert ikke. Og jeg kunne slet ikke finde mig selv i det. Jeg havde masser af muligheder for at have sex, eller for at gå ud med nogen, men jeg turde aldrig. Jeg var simpelthen for nervøs, jeg var for bange. Og jeg lå også i sengen med kvinder, piger har du så været, mange gange, og jeg kunne simpelthen ikke præstere, og det var forfærdeligt pinligt. Og det begyndte at blive et problem. Og så mødte jeg min første kæreste. Og det åbnede en helt ny verden for mig. Og det gjorde, at jeg kunne slappe af i mig selv, at jeg kunne komme nemmere over den depression, jeg nok havde kæmpet med. Komme ud af nogle dårlige vaner, dårlige tankemønstre. Det hjalp mig nok også med at stoppe med at selvskade. Og det åbnede den her verden, at sex kan være sjovt, og ikke bare noget, man skal være angst for, som jeg var før. Og alle de ting, og meget mere til, vil jeg nok altid være hende glad, hende taknemmelig for. Men der er kraftet med så mange ting, jeg er lykkelig over. Altså, hvis jeg tænker over mit liv, når jeg stopper og tænker over det, det er jo fyldt med lykke. Alle de mennesker, jeg har mødt, alle de steder, jeg har været, alle de ting. Jeg har jo altid set på dig lidt som, og igen, jeg er nok også blevet narret, af noget af den her facade, ja, du har sat op i de år, ikke? Mm. Du er blevet snydt. Jeg føler mig ikke snydt, men jeg tror, jeg faldt meget for ved dig, den der idé om, ja, man har styr på det hele, men han snakker som om, ja, han ved, altså den der arrogance måske, på en eller anden måde, ikke? Som så er kommet til udtryk, og så jeg tror jeg, det har jeg taget, og så har jeg måske fyldt de andre ting, jeg ikke har vidst om dig, ud, ja, med min egen fortælling, og jeg, ja, tror, en del af den fortælling, jeg har haft om dig, det var, at du er sådan en rigtig, ja, hedonist, altså du er en livsnyder, ikke? Mm. Du rører smør til klokken lort om natten og hører jazz, og du er lykkelig, når du går rundt i dine bokseshorts. Sådan. Mm. Altså, jeg har altid tænkt på dig som en, der ikke havde svært ved at finde lykken i det små. Men det er jo nok også derfor, at du gerne vil have, at det skal være så fedt, at jeg arbejder med en pølsevogn. Ja. Fordi det passer ind i den forestilling. Ja. Men det er det, jeg spørger dig nu. Altså, ja. Ser du dig selv i den forestilling? Er det sådan, du... Jeg ser aspekter af det. Jeg ser aspekter af mig selv i det. Mm. Fordi det er sandt, at jeg kan godt lide at ryge en cigaret. Jeg kan godt lide at sidde sent op eller gå ud og høre live musik. Jeg kan godt lide at lave overspringshandlinger. Men det er ikke, jeg kan ikke administrere det. Altså det er en af mine store skamme i livet, og at jeg simpelthen er, jeg har så nemt ved at vælge det lækre, ved at vælge det nemme. Det er nemt for mig at arbejde i torvehandlerne. Det er nemt for mig at købe min frokost i torvehandlerne, i stedet for at pakke en madpakke. Det har jeg ingen kval omkring. Og det kan jeg ikke lide ved mig selv. Det er ikke noget, jeg synes er en fed ting. Og i henhold til det her med at være sådan den her person, som du har mødt, hvor du nok også er blevet lidt snydt af hvem jeg er. Min største frygt var jo, og er stadig til nogen udstrækning, at blive dømt, eller at folk skulle kunne se lige igennem mig, eller ville tænke, at jeg var en taber, eller blive offentligt ydmyget. Så jeg tog, særligt da jeg var yngre, der tog jeg den her maske på, og så lød jeg, som om jeg var meget mere afslappet. Jeg lød, som om jeg var rigtig cool. Men det føltes aldrig rigtig autentisk for mig. Nej. Så vender vi den. Ja. Hvad er det øjeblik i dit liv, du har følt sorg? Udover da din helt gik bort, ikke? Jo, men jeg har to tanker til det, og det ene handler om Søren, det handler om min bedstefar. Han døde i 2015, og han skulle begraves. Og jeg kan huske... Jeg tror kun, du når et. Ej! Undskyld, jamen, det er derfor, at du skal vælge. Jamen, så tager vi... Jeg springer til det sidste. Jeg har rigtig svært ved at hvile i mine svære følelser nogle gange. Og jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke samle dem, jeg kan ikke være helt i dem. Og så på et tidspunkt, der går jeg en tur på kirkegården i sneen, og der bryder jeg fuldstændig sammen. Og jeg ligger ned med hovedet i sneen, og tudebrøler. Jeg er alene på kirkegården. Jeg er kommet rigtig meget på den kirkegård, hvor jeg er begravet. Hvornår er det her? Det her, det har været i 2019, jeg tror. Det har været i vinteren 2019. Og jeg er fuldstændig knust. Og så kommer der en mand gående. Skaldet mand med en stor golden retriever. Og han er den eneste anden på kirkegården, jeg kan se her. Og han kommer over til mig med den her golden retriever, og så siger han, hej, min far er død. Det her, det er min hund. Har du lyst til at klappe den? Og det kan jeg love dig for, jeg har lyst til. Og så gik jeg en lang tur med ham og snakkede om døden, og han fortalte om sin far. Og jeg gik ved siden af den her søde, dejlige, bløde golden retriever og klappede den hele vejen. Wow. Ja. Det var stort. Det vil være mit svar på den. Ja. Ja. Men sorgen ligger vel i, da du ligger i sneen. Jeg tænker, der er jo noget meget håbefuldt på en eller anden måde. Noget lunefuldt, noget menneskeligt ved, da han kommer forbi, ikke? Jo, det er der. Det var smukt. Og måske også det her med, at sorgen bliver nemmere at kapere, hvis man deles om den. Eller man kan dele den med nogen, ikke? At de kan gå og dele historier om han, om sin far. For mig var triumfen i det her øjeblik, at jeg lod mig selv hengive til mine følelser fuldstændig. Og jeg gav slip på alle filtre og alt kontrol. Og jeg var bare min sorg. Jeg var bare ked af det. Og det var lige meget, om jeg blev våd. Det var lige meget, om jeg så mærkelig ud. Det var fuldstændig lige meget. Og det var kun mit. Og så at møde ham bagefter var fantastisk, og han kom der. Og det var dejligt, og det var en god afrunding. Men det var det her med, at jeg kunne give slip på det her kontroltræng, jeg har i mig. Og så bare være i det. Være i det, at være ked af det, og acceptere det fuldstændig. Og hvad kommer så til at hjemsøge dig på dit dødsleje? Det er der ikke noget, der gør. Af fortrydelser? Nej. Nej. Nej, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til, at der er noget, der skal hjemsøge mig. Det synes jeg er fjollet. Jeg har levet et liv, og jeg har begået fejl, og jeg har været tarvelig nogle gange, og jeg har ikke været betænksom nok, og jeg kunne godt have taget telefonen lidt oftere, når mine forældre ringede, eller jeg kunne godt have formuleret mig lidt sødere over for mine venner i ny og næ, eller været dygtigere i skolen, men jeg er ikke noget, jeg fortryder. Det er, man lærer løbende. Kun alle de kopper, du ikke har stjålet. Altså, at stjæle et glas på en bar er en fornøjelse, man bliver nødt til at tillade sig selv. At stjæle en kop, et flot keramisk kop, skal man gøre nogle gange. Et æble fra grønnehandleren på vejen. Ja. Det bliver man nødt til, ellers så lever man for sikkert et liv. Ja. Ja. Siger du, og næsten tager en tår af den stjålne Alex Van Opslag. Jeg har allerede drukket kaffen op, så der er ikke mere at komme efter. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Det føler jeg næsten. Du svarede på i starten, ikke? At sådan... Hvis jeg skulle dø i morgen, så ville jeg være fucking rasende. Mm. Det ville fuldstændig sindssygt at sige, at man ville være tilfreds med sit liv, hvis man skulle dø i morgen. Jeg vil da leve. Altså, jeg fortryder ikke mit liv. Men hold kæft, mand. Jeg vil sige, nej, giv mig 50 år mere. Giv mig 100 år mere. Giv mig i hvert fald en dag mere. Du kan da ikke bare komme og så sige, nu dør du i morgen. Værsgo. Stil træskoen. Fuck nej. Jeg vil stikke af. Nu skriver jeg din nekrolog. Wow, okay. Så må vi se, om den er lige så fed, at du også vil hænge den op på dit værelse ved siden af Jaja og Dan Turell, ikke? Altså, jeg kommer til at være ærlig, og jeg kommer nok også til at være kritisk, fordi... Ja, no shit. For mig står du med en umulig opgave lige nu. Ja. Og jeg kommer til at sætte pris på, men det er bare en... Nu siger jeg det bare. Men det skal du være. Det er godt. Jeg vil hellere have en ærlig samtale. Okay. Jeg har prøvet at løse den umulige opgave. Jeg har skrevet din nekrolog, Elias, og jeg ved, du kommer til at være hudløst ærlig, og det glæder jeg mig til, at det skal du være, og du skal også læse den op, hvis du har lyst. Jeg har lyst til at læse den op. Jeg skal forsøge at være ærlig. Jeg har ikke lyst til at være hudløst ærlig. Men jeg er også lidt nervøs nu, for jeg føler også et forventningspres. Til hvad? Jo, for jeg vil jo gerne have, at du går fra den nekrolog, du har skrevet, med en succesoplevelse. Stop. Nå, men det er jo en ærlig tanke. Ja, men det er jo også derfor, jeg siger til dig nu. Mm. Og det er også det, jeg fortæller til folk. Jeg gør jo ikke det her, fordi at sådan, jeg skal valideres i, at jeg skriver godt. Nej. Jeg vil gerne, det er ligesom en stil, at jeg skal have 12 for den. Mm-hmm. Det er ikke det, det handler om. Det her er bare et medie. Ja. Et medium til at lede os til samtalen. Det er den, jeg er interesseret i. Okay. Det her er ikke personligt for mig. Nej. Det gør mig ikke ked af det, hvis du ikke kan lide den. Okay. Det er mere spændende, hvis du ikke kan lide den. Men der, med det sagt, må du også godt kunne lide den. Ja. Der er ikke nogen forventninger. Mm-hmm. Der er ikke noget rigtigt forkert. Okay. Men jeg vil foretrække, at ikke læser det igennem først. Jeg vil ikke læse det igennem først. Du skal være umiddelbar. Jeg vil give dig en umiddelbar læsning, men mig værende en ordblind person, kan det godt være... Er du rocklet? Jeg har aldrig blevet testet, men jeg føler mig meget sikker i at sige det. Jeg gik til ekstra dansk i flere år. Så kommer du til nekrologtesten nu. Ja, jeg skal lave, du ved, trykfordeling. Nå. Men ellers så læser den igennem dårligt, og så taler vi om det. Nej. Og så bagefter, så læser du den op igen, og så er det den gode version, jeg sætter ind. Det vi gør. Jeg læser den nu. Ja. Og så ser vi, hvad der sker. Okay. Og så kan det være, vi må læse den igen. Ja. Jeg, Elias, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op på Vestegnen og levede et forudsigeligt og en smule uinspirerende ungdomsliv der. Med boys om onsdagen og bold på stadion om søndagen. Så kom jeg til San Diego på udveksling og blev født på ny. Der gik jeg i kirke om torsdagen og i synagoge om lørdagen. Her begyndte jeg at læse digte, spille med i musicals og køre på mountainbike. Som rungende ateist var der ikke en før vores tidsregning og efter vores tidsregning, men i stedet en før USA og efter USA. Selvom jeg var utrolig bange for at blive dømt, nervøs for at lyde som en stofmisbruger eller utilfreds med at høre min egen stemme, interesserede den kollektive bevidsthed mig ikke synderligt. Jeg var ligeglad med, om de fremmede mennesker på gaden ville huske mig, men det var vigtigt for mig, hvordan min mor eller bedste ven ville huske mig. Forhåbentlig med en uventet buket blomster i hånden, eller med en ømhed på Frederiksberg metrostation. Jeg troede ikke på, at hele min historie kunne indkapsles i en nekrolog, men hvis forsøget skulle gøres, var det nødt til at indeholde min bedstefar. Han lærte mig nogle af de vigtigste lektioner i livet. Et sundt mandeideal. Hvordan man indtager et rum, og hvordan man bruger en lommekniv. Jeg var heldig at have ham, og har følt størst sorg over at miste ham. Som brødre vi deles, og med min storebror delte vi historier om ham, delte tårer, delte en joint. Jeg var god til at nyde livet, så god, at jeg oftest gjorde, hvad jeg havde lyst til, og ikke nødvendigvis, hvad jeg havde brug for. Jeg elskede overspringshandlinger og hjemmerullede smøger. Jeg var god til at fortælle historier, og var god til at leve historier. Om life imitates art, og det gjorde mit liv også. Da jeg som en ægte danturel blev smidt ud af skolen, og straks cyklede over til en anden for at melde mig ind. Jeg talte i digte og kunne romantisere selv det grimme og mest tragiske. Som et job i en pølsevogn eller en skæbne, der døde ungt. Og om jeg lagde mærke til, at jeg gjorde det eller ej, fremhævede jeg altid det lille lys i de mørke stunder. Et livsfarligt udslæt, der vandt mig en barndomshud, eller en grædetur på en kirkegård, der ledte mig til en nærværende fremmed. Jeg havde en umættelig sult på livet. På mine vægge hang kunst af de store kunstneres nekrologer. Mit helt eget personlige memento mori, er det sådan, man siger det? Alligevel kunne jeg ikke affinde mig med tanken om den tidlige død, eller døden generelt. Den gjorde mig rasende, og heldigvis. Det eneste værre end at skulle dø, ville have været at leve et liv, jeg ikke ville være bange for at dø fra. Wow. Nu skal jeg lige samle mine tanker. Ja, tag dig din tid. Altså, der er jo nogle ting, som jeg er meget imponeret over, at jeg synes, du rammer ret meget på sømmet. Ja, og også med vi starte med dem? Ja, lad os starte med dem. Og også med en vis sproglig finesse, jeg kan sætte pris på. Når du snakker om, at jeg delte en joint med min bror, der bliver jeg glad. Det synes jeg er fint. Det er jeg glad for at fremhævet. Og det snakker til en rummelighed. Og jeg kan godt lide, at du fra mit synspunkt insisterer på at inkludere min bedstefar. Mm-hmm. Fordi det vil jeg nok også insistere på. Og du har ret, også i din konklusion med, at tanken om den tidlige død, eller døden generelt, gjorde mig rasende, og fucking heldigvis. Mm. Jeg vil nok installere et fucking der. Mm. Jeg kan ikke forstå, at det er for mig den største mysterie i verden. Når jeg dør, så tænker jeg ikke, at det er bare mig, der dør, men hele verden, der dør med mig. Mm. Og det er alle mine erfaringer, det er alle mine oplevelser, det er alle mine sansindtryk. Og jeg har været heldig nok, at jeg har været tæt på nogle mennesker, til at de har sådan indtryk af mig, og om mig, og med mig. Og måske, når livet er allerbedst, så kan man dele ens helt individuelle oplevelse af et øjeblik eller en stund med en anden, så de forstår det fuldstændigt. Men når jeg dør, er hele det liv, alle de oplevelser, alle de ting forsvundet for evigt. Og det er for mig den mest skræmmende tanke, jeg overhovedet kan forestille mig. Mm. Og det synes jeg, du får noget med her. Og det er jeg faktisk glad for, at du får med. Jeg håber, mit syn på det kommer til at ændre sig. Jeg har brugt meget tid på at prøve at ændre det syn på døden, som værende så frygtelig. Mm. For jeg vil gerne have, at det skal være den her store helhed, og at det stjernestøv, som jeg kommer af, jeg skal blive bla bla bla bla bla. Men ja. Fuck man, jeg kan sgu ikke mærke det. Alle de løgne, man fortæller sig selv, for at have det okay med det. Det er i hvert fald sådan, jeg håber, lige nu ser jeg det som løgne, folk fortæller sig selv, men jeg håber, at det ikke er det for dem, og jeg håber, at jeg en dag ikke vil se det. Så jeg har et andet take. Jeg ser det ikke som løgne, jeg ser det som en sandhed. Men jeg tror, at de mennesker, der siger det, største del af dem, de lyver, når de siger, at de faktisk finder fred i det. Ja. For jeg tror, de flygter fra den der, for det uendelige mørke. Ja. Der er også nogle ting, som jeg har det svært med. Ja. Jeg var ikke, jeg vil stille mig meget kritisk over for det her, jeg var ikke bare en boys om onsdagen, der spillede fodbold, og jeg var næsten aldrig på stadion, så det er jeg helt uenig i. Ja. Jeg tog sjældent på fodboldstadion. Ej, det ved jeg godt. Jeg tænkte bare, at det er en meget fed sammen i den her nogens kirke, ikke? Deres tempel, det er næsten at tage på stadion, ikke? Men ja. Men det, der også er vigtigt for mig, at trods jeg udviklede mig meget i USA, og det gjorde meget for mig, så er jeg glad for de venner, jeg havde i Brøndby. De har givet mig meget. Jeg er stadig venner med mange af dem. Mm. Og den barndom, jeg havde der, den meget almindelige villahuset, hunden, trampolinen, er jeg lykkelig over. Mm. Og jeg synes ikke, at det er noget, jeg sætter mig... det er ikke noget, jeg tager afstand fra på nogen måde. Og det er faktisk noget, jeg embracer meget, at det gav mig noget. Og jeg tror også, det gav mig muligheden for, at jeg kunne have en anden udfoldelse, der først rejser sted. Ja. Men det er ikke et kontrastbillede. Nej. Som det bliver her. Ja. Nej. Jeg er glad for, at du inkluderede det her med, at jeg er nervøs for at lyde som stofmisbruger i det her podcast. Fordi det er jeg. Det var det værste, du sagde, da vi slukkede mikrofonen. Det var det første, jeg sagde. Det var allerførste, jeg sagde. Og jeg kan stadig også mærke nu i mig selv, at jeg har sådan en nervøsitet og en ængstelighed for, hvordan lytterne lige nu oplever dig. Oplever mig. Og det er den der frygt for den offentlige ydmygelse, at de tænker, at jeg er fjols. Eller... Jeg synes som helhed, at det er et flot forsøg. Og jeg synes, du fanger nogle vigtige ting på mig og ved mit liv. Men jeg synes ikke, det er mig. Og det havde jeg havde heller ikke regnet med, at det ville kunne lade sig gøre. Nej. Men hvis man skal tro på den der en sjælelig idé, så ser jeg ikke mig selv her. Nej. Hvad skulle der til, før at jeg skulle have skrevet det selv? Se dig selv? Ja. Enten det, eller det skulle være et stykke musik. Ja. Måske skal vi slutte det her, ligesom din nekrolog slutter. Altså heldigvis. Mm. Hvor dejligt, at du har levet så mange liv. Altså sådan et liv, at det ikke kan indkapsles i et par sætninger. Ikke? Enig. Men vi forsøgte i dag, og det er jeg glad for, at du lod mig prøve, Elias. Tak for at dele ud af dit liv. Tak fordi jeg måtte være med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.